ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تو یہ امید لگا کر چھینکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے یرحمکم اللہ، اللہ تم پر رحم کرے کہیں گے، مگر آپ اس موقع پر صرف یہدکم اللہ و یصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کر دے فرماتے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2739، یہ حدیث صحیح ہے۔